Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen tilbage her i salongen til anden del af Millionærklubbens eksklusiv arrangement. Og hvis du lytter med derude på podcast og lige har tændt for din podcast, så kan jeg anbefale, at du går ind og lige finder afsnit 1 først, så du får det hele i den rigtige rækkefølge. Men her live, lige her hos os, der er altså kun én vej, og det er lige ud. 45 minutter kommer til at handle om primært, hvor man skal sætte ind lige nu, hvis man vil gerne have en risikobalanceret portefølje. Lad os sige velkommen til panelet endnu en gang. Jeanette Kølbæk fra Nykredit, Jens Løgstrup fra ja, den virkelige verden, får jeg lyst til at sige, og Lars Svendsen fra Svendsen og Tudbo. Giv mig en hånd. Og Jeanette, vi havde dårligt slukket for mikrofonerne, før du lige tog fat i mig og sagde, der var simpelthen noget, som jeg virkelig, virkelig gerne ville have med, og det handler om risikofrit afkast. Ja. Hvordan i alverden laver man det? Ja, hvordan gør man det? Ja. Det er jo det, vi alle gerne vil have, kan man sige. Ikke? Risikofrit afkast skal ses i den kontekst af, at der findes jo rigtig mange måder at investere sine penge på, og mange ting at investere dem i. Men noget af det, som jeg egentlig bare lige vil give en lille besked omkring, det er jo det her med, hvor er det, som man investerer pengene igennem. Aktiesparekonto, der ved jeg, mange af jer har en. Der er i hvert fald 300.000 danskere, der har sådan en kontotype. Og noget af det, som er et godt lille fif, er, at hvis nu man kigger på sin økonomi som sådan en helhed, og man siger, at jeg skal have noget risiko, og jeg skal have lidt mere sikkerhed, så er det en fordel at lægge pengene der, hvor der er størst, eller lavest afkast skat. Lavest afkast skat, det er det, jeg vil sige. Så man kan lige så godt give den fuld gas på sine pensionsordninger. Man kan lige så godt give den fuld gas på aktiesparekontoen. Fordi der har du så et højere afkast, men til en lavere afkastskat. Og så kan man måske køre lidt mere sikkerhed over i det helt almindelige depot, hvor du alligevel er bonger op med i hvert fald omkring 30% i afkastskat, ikke? Og det er jo i hvert fald en måde at tænke lidt ind i den her med at optimere sin portefølje en lille smule. Og det, er jo, det får du jo afkastfrit, fordi skat opkræver bare det mindre. Jens, bruger du de her muligheder, når du investerer? Ja, jeg fik endda også kritik fra min kone på et tidspunkt, for jeg gik for hurtigt i gang med pensionerne. Og jeg kan virkelig anbefale det med pensionerne, at man sætter sine penge ind der, hvis man kan det stadigvæk. Og så kun bliver beskattet med PAL-skatten, der jo er 15,3%, tror jeg, den er. Problemet er jo bare, at man bliver så beskattet, når man tager pengene ud. Jo. Så det er ikke sådan, at skatten forsvinder. Men de afkast, man får, er så til en lavere skat. Så hvis man kan, så skal man vente med at hæve sine pensioner. Lad pengene blive stående der og bruge de frie midler først, sådan så man kan lave noget afkast til en lav skat. Og nu vi er ved de pensioner, så har der jo lige præcis i dag været en debat ude i medierne, eller de seneste par dage, jeg så i hvert fald i dag, at Troels Blicher Danielsen, som er administrerende direktør i landets tredje største arbejdsgiverorganisation Teknik, han var ude at sige, at de unge sparer simpelthen for meget op til pension. Jeanette, er det et problem, at når vi taler risiko, altså man simpelthen får puttet for meget væk til ja, noget, der er langt ude i fremtiden, og altså ærligt talt, ikke for at det skal være meget morbidt den her aften, men vi ved jo ikke helt præcist, om vi kommer til at bruge alle de penge. Altså, nej, jeg tror, man skal lige skelne mellem, at dem, der kommer på arbejdsmarkedet i dag, er for mange tunge til at have en arbejdsmarkedsordning. Så der bliver du tvunget til det, du kan simpelthen ikke undgå det. Og det er jo vigtigt at vide, når du så kommer ud på arbejdsmarkedet som 25-årig, og hvad er pensionsalderen for en 25-årig? 105. Præcis. Lige nu ligger det estimeret faktisk til 73 år. Det er ikke endeligt fastsat endnu, men det er jo ud fra, at vi bliver ældre og ældre. Og du sagde jo også selv, at du skulle i hvert fald være over 90, ikke? Så du bliver ældre end gennemsnittet. Men, og det er jo det, der er tankevækkende. Så du har afsendt i mange år på arbejdsmarkedet til at spare op. Og det er jo blandt andet noget af det, der gør, at vi får store pensionsordninger hen ad vejen. Men så er det selvfølgelig også vigtigt for dem investeret. Fordi hvis de bare står kontant eller til kontorente, eller hvad ved jeg, ja, så bliver det jo faktisk, du bliver faktisk fattigere med årene. Fordi så udhuler inflationen selvfølgelig din formue. Ja. Og man kan vel også løbe det, der hedder for lav risiko, ja. Jens Løgstrup. Er det farligt, havde han altså? Altså, jeg vil helt klart sige, at vi lever længere og længere. Og der er flere og flere muligheder. Vi er friskere og friskere. Og selvom man er blevet 80, kan man jo godt have lyst til en rejse. Det vil da være ærgerligt, at man i den lange periode, man har efter sit arbejdsmarked, efter sit arbejdsliv, hvis man da ikke har muligheden for at kunne rejse eller lave nogle sjove ting. Det, der kan være lidt problemet, det er, at hvis man sparer op i de her normale pensionskasser, så er der altså bare gang på gang, man siger, åh, der er for lidt i afkast. Og det, jeg selv har gjort, og jeg kan anbefale, det er at få flyttet det, man kan, over i en bank, i en pensionskonto, og køb selv nogle aktier. Det er langt at foretrække frem for at have det stående i en pensionskasse, synes jeg. Jamen, nu er du selvfølgelig også altså, virkelig, virkelig god til at investere, Jens. Hvis nu nej, er sådan en helt almindelig privatinvestor. Ja, helt almindelig og helt almindelig, kan man så sige. Hvis man er gennemsnit i markedet, i det danske marked, så ligger man med en 7-8%. Men gør man sig lidt umage, så må man jo forvente at komme lidt højere. Jeg tror, mange af jer ligger lidt højere, fordi I har interesse i aktier. I møder op her, I lytter med på nogen her, jeg talte med Millionærklubben dagligt, og I gør jer umage. Og det betyder jo også, at jeres chance for, at I får et afkast, der er lidt højere på den lange bane, jamen den bliver god. Hvor mange af jer føler, at I klarer jer dårligere end markedet? Er der nogen, der vil være bekendt og række hånden op? Ja, der er en enkelt. To. Men hvor mange af jer føler, at I ligger sådan lidt over markedet? Ja, det er sådan pænt. Og det er jo, fordi I gør jer umage, I prøver at dygtiggøre jer lidt. Hvis I forestiller jer aktiemarkedet som sådan en rund lavkage, og hvis I gerne vil være den bedste halvdel, så svarer det jo bare til at sige, jamen, skal jeg lavkagen over, hvis man har to investorer, I skal bare være den bedste halvdel. Det er jo ikke så svært endda, hvis man gør noget for at sætte sig ind i tingene, undersøger tingene, læser regnskaberne. Så derfor synes jeg, at det at nå en 8-10%, burde ikke være vanskeligt, hvis man interesserer sig for tingene. Det er klassisk mænd at sige sådan noget der, ikke? Altså, mænd, de tror også, de alle sammen er bedre end gennemsnit til at køre bil. Er det ikke rigtigt? Nå, okay. Men Bodil, man bliver bare nødt til at lige huske på, bare den sidste bemærkning i forhold til pensioner. Det er bare sådan, at mange af os, der sidder herinde, er formentlig underlagt sådan en arbejdsmarkedspension, der er obligatorisk. Det vil sige, at man kan ikke flytte nogen steder. Så man er nogle gange bundet af, at du kan ligge i de her puljeordninger, som pensionsselskaberne har. Så man skal selvfølgelig lige undersøge, om man kan flytte dem, inden man det. Er kun, hvis man kan, at man selvfølgelig. Hvis yes. man ikke man kan, så... Nej. Men det er værd at undersøge. Det er. Ja. Godt, så fik vi lige det med, men så skal det altså handle om de aktuelle markeder, og hvor I vil sætte penge ind lige her og nu. Og Jeanette, du er jo ikke sådan en, der står og siger, køb Danske Bank eller sælg Vestas. Det må du slet ikke. Det er der andre folk i din bank, der gør. Så det bliver sådan en lidt mere teoretisk tilgang, du kommer til at få til den her debat. Jeg gør det selvfølgelig privat. Jamen, ja, selvfølgelig. Til gengæld så er der altså de to investorer her, Jens og Lav, som jeg er sikker på har nogle gode tip til, hvad man skal. Vi har jo lige kommet igennem, sådan godt og vel i hvert fald, en regnskabssæson, som vil så sådan rimelig okay overordnet set. Så vil det sige, at der er større eller mindre risiko lige nu på markedet, end der var før regnskabssæsonen. Lav? Nej, det mener jeg ikke helt enig i. Jeg mener, det er en bankmandssnak, at regnskaberne var gode. Fordi, jamen det mener jeg, at de var ikke særlig gode, og så dels er det ikke, hvis du tager dem, vi har herhjemme, som er lidt mere sådan almindelig industri. Der har været nogle IT-selskaber, som var gode, men så har vi jo så nogle enkelte farmaselskaber, der performer, men bortset fra det, så var det altså ikke særlig godt, og de øvlede jo alle sammen. Jeg havde for eksempel en skuffelse nu, nævner jeg, så den aktie, hvor det er jo risiko, at jeg købte Solar, som jeg synes var blevet bumpet, når den var faldet til det halve, hvad den toppede på, 900, og jeg købte på 460 og ned i 420, ikke? Og så lå den i 460 igen, og så nu er den på vej op, så kommer de ud med, at ja, det har faktisk været et halvdårligt år, og ikke, at der er nogen kriser eller noget som helst, men det er bare, ja, der er for store lager, der er for lav afsætning, der er 5% ned i år og så videre. Går det godt? Nej, det går ikke godt. Og vi skal skære ned, og vi skal omkostningsstrukturer og så videre. Og det kan du jo nogenlunde finde alle videre vejen. Så nej, det går ikke så godt. Og aktiemarkedet er, som jeg sagde før, altså totalt set ligger det 1,5% fra all-time high. Men der er mange danske aktier, som er kommet ned i øjenhøjde. Og vi kan have med at gøre. Der er risikoen nok ikke så stor, så jeg har faktisk lavet en beslutning for det her år. Det er, at hvis jeg har nogle sådan almindelige aktier, så hvis jeg tjener 20% på dem, så er det ikke nogen, jeg har dybe følelser for, at jeg har regnet ud, at det her skal være en anden pris. Har du aktier, du ikke har dybe følelser for? Ja. Men så vil jeg sige, hvis jeg tjener 20%, farvel. Tak for pengene, farvel. Det kan godt være, at de kan meget, meget mere, men hvis ikke det er et eller andet rederi, eller noget andet, som jeg siger, den her, den koster, skal koste så meget, så vil jeg bare sige, vil du være, tak for pengene, det er gået godt, og jeg har lige haft nogle Volvo, de var altså heldige, så de steg næsten 20%, så vil du være, jeg ved, Volvo Car, den der oppe i Sverige, siger, ja, jeg har jo ikke nogen mening om, de stod for den der, og skilte de her elbilproducenterne ud, og så siger jeg, ved du hvad, du, 20%, Jamen jeg tror bare, det er en forsvarsmekanisme. Det er jo en tomfingerregel, men det er en forsvarsmekanisme, der siger, hvis har et marked, hvor jeg ikke kan se, at nu er det en fantastisk positiv trend, der går op, det tror jeg ikke på, det er. Jeg tror, det er sådan noget her, og måske med downside-risk i USA, så skal jeg ikke sidde der og vente på at få vridet det sidste ud og sige, 20%, tak for det, farvel. Jeg synes også, hvis du kan lave 20% på det, du ikke har følt. Det er ganske udmærket, Lars Svendsen. Jens, er du enig med Lars Svendsen i, at det ikke har været en god regnskabssæson? For det første vil jeg lige sige, at jeg elsker jo den her tid. Jeg snakker med nogle af jer tilhører, der også har det ligesom jeg, at det er spændende at få det her årsregnskab ind og se, hvad der er sket. Ikke? Jeg synes, der mangler nogle stykker endnu, og specielt de lidt mindre sidder jeg og venter lidt på, skal komme. Nogle af de mellemstore banker mangler stadigvæk. Men indtil nu er det jo gået ganske fint, og de regnskaber, der har været, jeg så sådan en klassifikation, hvor man har målt det op imod, hvad analytikerne havde ventet. Og der er det sådan været svagt positivt, i den svagt positive ende, der er ikke ret mange regnskaber, der har været nævneværdigt værre end forventet. Så alt i alt ganske positivt. Når man så lige husker på, at 2023 var jo et år med rentestigninger, og med opbremsning, planlagt opbremsning, så er det jo fantastisk, at man kan sidde som og være med i nogle selskaber, som alligevel klarer sig ganske udmærket. Så alt i alt synes jeg, det er en positiv tid. Det er klart, nu bliver der nævnt Solar, at når renten er gået op, alt hvad der hedder byggebranche, alt hvad der hedder underleverandørarbejde til byggebranchen, der skal man nok lige overveje, om det er det rigtige sted. Det kan godt være, at de er faldet lidt, men der er jo en grund til det, fordi der bliver bygget mindre. Vi har set, at huskompaniet har den halve ordrebeholdning af, hvad de plejer. Så der er altså noget, der går ondt i det hjørne. Men resten, synes jeg, alt overvejende af erhvervslivet, har det rigtig godt. Hvor er det dejligt, vi har dig med, Jens. Lars Svendsen, du står og griner lidt i skægget der, når Jens han siger, at det har været en fin regnskabssæson. I er altså ikke enige, kan man ligesom konkludere? Nej, men jeg mener overordnet set, at det ikke har været. Altså det bærer præg af, at det var en mat år. I stedet for os, der har sådan det begrænsede, at vores virkefelt er nordiske aktier, ikke? At jeg har altså ikke været noget at råbe hurra for. Og men virksomheden, altså de har der styr over det, det går, altså de klarer sig og så videre, men hvor er det så, du er skuffet? Hvad? Hvor er det så, du er skuffet? Jamen det skuffende er jo, at der ikke er nogen udsigt til, at der kommer et brøl opad, og der mange af de der aktier, for eksempel ham der, er jo faldet ganske voldsomt. Altså Solar? Eller? Ja, for eksempel. Der er jo masser af andre også, vi kan tage DFDS, som vi begge to er lidt forelskede i. Hvad hedder det, at han ligger nede i kurs 210 eller sådan noget, 15, ikke? Altså, på lang sigt, det er jo gefundenes fristen, men der er jo ikke noget, der tyder på, at det bliver et brød forløbig, vel? Det er sådan, ja, vi venter, og vi sejler, og vi tøffer, og vi betaler lidt af på gælden, og der sker ikke så meget. Altså, det er jo ligesom det, du er op imod, og derfor kan jeg ikke sidde og råbe, den der med at råbe, bankerne har et rebound, ja, det er rigtigt. Men nej, der er altså ikke så meget, og synes jeg, at råbe hurra for det. Og det er ikke der, du skal. Du kan ikke satse på en trend, ligesom bare der er en stor bærebølle, så køber en aktie i dag, og du køber bare en pose, og så når der er gået derover gået, så har du tjent 15-20%, og så er alt glad. Det tror jeg ikke, du kan. Mm. Du kan ikke satse på tidevandet. Det kan du altså ikke. Nå, hvad mener du? Hvad mener du, Jens? Jeg har ikke brug for noget brøl. Det her brøl op, som du taler om. Jeg har bare brug for, at virksomhederne udvikler sig stabilt, svagt stigende overskud med sikker hånd, selv i sådan et år, hvor renten blev hævet. Det er det eneste, jeg har brug for. Og så triller vi et år, og så triller vi et til, fordi det vil give stigende kurser. Mm. Jamen, hvornår skal vi ud af DFDS, tror du? Ja, det er jo, altså, vi skal jo have konkrete. Vi skal jo op i 350-400, det er jo sådan. Men det kan jo komme til at vare 3-4 år. Er der nogen, der har DFDS? Der er nogle stykker. Ja. Det vi så i det regnskab, det var egentlig dybest set, at de kom ud med nøjagtigt det, de havde forventet i grove træk. Kedeligt? Ja. Men det er egentlig okay i min verden. Så vi også, de begynder med aktietilbagekøb, hvilket var sindssygt positivt. Det er ikke andet par dage siden, jeg skrev til direktøren og sagde, hvor var det dejligt, at I nu gik i gang med de aktietilbagekøb. De køber for lidt over 400 millioner tilbage i de kommende 12 måneder, og lurer mig, om ikke det bliver hævet lidt hen ad vejen, hvis det går nogenlunde fornuftigt. Det er faktisk en ganske fortræffelig meddelelse, at kursen så sætter sig fra 218 til 211 eller et eller andet. Det ser jeg hen over. Det er en detalje. Det vigtigste er, at selskabet klarer sig godt, og man får startet på noget aktietilbagekøb. Jeg er jo rigtig glad for aktietilbagekøb, fordi hvis man kan bruge noget af overskuddet på at købe aktier billigt op i markedet, så har jeg lidt den holdning, så må kursen gerne fortsætte med at være lav. Jeg vil gerne være den sidste, der har aktier i det selskab, hvis ikke andre vil presse kursen op. Selvfølgelig, når man har købt dem af, der ikke tror på selskabet, selvfølgelig så går den op. Men det kan godt tage noget tid i det her tilfælde. Men jeg synes i bund og grund ikke, det var dårligt regnskab. Det var måske lidt kedeligt, for der var ikke noget brøl, som Lav siger. Ja. Det var der virkelig ikke. Kedeligt er godt en gang imellem. Det er færgefart og logistik. Ja. Der er ikke noget brøl. Men Jens, hvis du sådan kigger bredt ud over de regnskaber, der er landet, er der noget, du har taget med dig? Er der noget, der har overrasket dig? Jeg synes jo, at det er imponerende at se en danske banks komme tilbage med alt det, der har været af bøvl. Det er faktisk gået udmærket. De fleste her, jeg behøver bare at sige Novo, så synes man også, det gik fint. Jeg er faktisk generelt lidt positivt overrasket over, så nemt man kommer igennem et år med alle de rentestigninger. De FDS er ramt lidt af faktisk af renten, fordi man har en del gæld. Men ser man hen over den gæld, så har de formået at komme igennem med stort set samme EBITDA, altså driftsindtjening. Og det er der mange andre selskaber, der også har gjort. Så alt i alt hamrende robust og meget fornuftigt, og kurserne er yderst rimelige. Det er sådan min overskrift. I skal huske på, kurserne har jo stået stille, hvis man sådan ser på den brede pensel. 2,5 år har der ikke været nogen nævneværdige stigninger sådan i det brede. Men Novo er bullet op i den periode. Og Novo fylder rigtig meget i indeksene. Så når nu det hele er stået været nogenlunde flat i 2,5 år, og Novo er bullet derudad og har sådan set trukket opad, så betyder det, at der er mange andre, der har sat sig i kurs. DFDS er en af dem, men der er mange andre. Det gør jo, at folk som jer, der er her i lokale i dag, der sådan har lidt nerve og lidt fornuft omkring det her, kan begynde at sige, jamen, skulle jeg snuppe lidt af den her, eller lidt af den her, for nu er den blevet billig, og den klarer sig faktisk fint. Så for mig at se, er det et tidspunkt, man skal gå ud og være lidt grådig, hvis man må sige det, samle noget op, lad være med at være for forsigtig, sørg for at få noget på bøgerne, vil jeg sige. Det her, det er uden, det er ansvarsfraskrivelse. Det er uden garanti, men det er sådan, jeg ser på det. Men Løgstrup, du køber jo også, hvis jeg forstår det, du har jo, uden at signere dig, også en begrænset regnebog. Ikke? Altså, vi køber jo sådan det, vi kender. Vi farer ikke ud og køber noget i African Resources og Evergrande og Musks mærkelige firmaer og skidt og møg. Altså, men på den måde er du jo også mere tryg med det, du laver jo. Men du sidder og siger, jamen, jeg køber et eller andet rederi, som vi kender hjemmefra, og en jyske bank og sådan noget. Ja. Ja, vi har mange ting til fælles, det vil jeg skynde mig at sige, og jeg vil også godt sige noget af det, der gør, som jeg er også enig med Lav i, at med årene bliver man mere rolig omkring aktier. Ikke? Altså, jeg handlede den første aktie, da jeg var 13-14 år, der var smæk på skillingen. Ikke? Hvad var det for men din? Hvis danske sukkerfabrikker. Men hvis man bliver lidt mere rolig, og hvis man gør sig umage, må jeg vise den der? Hva? Må jeg have lov at vise den her? For jeg er så imponeret over det. Ikke, men hvis I ser her, hvordan Lav gør sig umage, ikke? Det er side op og side ned her. Til podcastlytteren, det er altså Lavs blog, der bliver vist frem. Det her har jeg kæmpe... Jamen, det jeg har respekt for, det er, at når vi snakker usikkerhed og utryghed, hvis man gør sig umage... Jeg tror, var det ikke Laudrup, der sagde på et tidspunkt? Det var en, der sagde, at det var da et heldigt mål. Og så siger han, det hjælper meget med træning. Man bliver mindre. Man bliver mere heldig, ikke? Så. Ja, men det handler jo om jagten på afkast. Og Jeanette, altså, hvis man står lige i det her miljø, som vi er i nu, stadigvæk noget inflation, vi kæmper med, der er også nogle renter, som er, nu siger jeg lidt højere, det vil lav sikkert opponere imod, men lad os bare sige det på den måde. Altså, den situation, som verden er lige her nu, der er en masse geopolitiske usikkerhed og sådan noget. Hvis man er på aktiemarkedet, hvordan går man til opgaven af at sætte en portefølje, som ikke er sådan alt for risikofyldt? Jamen altså, det kan jo også være okay med risiko, hvis man kan lide den slags selvfølgelig, ikke? Men altså, udgangspunktet er jo at sprede de her aktier, men også at kigge ind i, når man udvælger dem. Det gør jeg i hvert fald selv, at det både er det defensive og det cykliske, jeg har fat i. Det er jo rigtig, rigtig sjovt, hvor det går godt, at vi har de her cykliske aktier. Det kan være Louis Vuitton Holding, den er også gået fremragende. Det kan være, hvad hedder det, alle mulige altså luksusforbrugsgoder, og det kan være, nu går det selvfølgelig godt med finans, fordi at renten er steget og så videre, industri. Men jeg synes, det her med at kigge ind i, også at have noget defensivt, sådan at når nu risikostyring igen, nu bliver den kedelige risikopolitikvinde her, ikke? Men det her med lige at have noget defensivt også, så det netop har du gynger karusellerne. Det gør vi meget ud af at have med i porteføljerne. Og så vil jeg bare lige sige, hvis nu man... Jeg personligt gør jo også det, at man har en blanding af fonde, fordi så har jeg noget, hvor jeg har meget stor spredning. Jeg har ikke så stor en formue, at jeg kan ligge og have nogle små positioner, for det æder det simpelthen op i kutage. Det skal man også lige huske på. Og der er jo det her, nu hvor du er inde på lidt lavt, det her princip, der hedder 5-10-40-reglen, som jo er, at en investeringsforening kun må have 5% i et selskab. De må dog have op til 10% for maks. 4 investeringsselskaber, eller selskaber, undskyld. Og man kan nogle gange omsætte det lidt til sin egen portefølje og sige, hvis jeg nu prøver at følge samme princip, så har jeg i hvert fald en god spredning i forskellige sektorer og brancher. Det er en måde at styre det på, hvis det er. Men det der med lige at kombinere defensive og cykliske aktier, det er altså også en god måde for at gardere sin portefølje. Lars Svendsen, hvordan gør du det? Defensive og cykliske aktier, har du sådan meget fokus på det, når du skal putte ting i dit depot? Nej, ikke så meget det der. Men du siger, nu er jeg mange rederier. Jeg tror, jeg har 30% af mine penge, eller 35% i rederier, men så er det meget cyklisk, vil nogen sige. Men det er jo ikke den måde, jeg ser det på. Og jeg tror, at noget af det, som Løgstrup, og jeg prøver på at sige, hvis jeg må fortolke dig, det er, at altså, mange mener jo, at under sin ære, at man skal ligesom købe aktier for afkast. Der er gang i det, vi skal have noget og så videre. Og så må vi måske endda gå helst de steder, hvor der er mest skub i markedet, og så skal vi have det og løbe med de andre. Ikke? Jeg mener, at den måde, man får en lavere risiko på, det er, at de aktier, man køber, køber man ikke, fordi de står øverst på en eller anden liste over, at de har været himmelstormer i afkast, eller indgår med en stor vægt i nogle indeks og sådan noget. Det gør man ved, at man sidder og siger, at den her aktie, som koster 100, som jeg mener har noget begreb skabt om, den kan jeg vurdere med mine beskedne evner, at den skulle jo være meget, meget, meget mere værd. Ergo køber jeg den, fordi altså, man vælger den positivt til, frem for bare at købe noget. Og der mener jeg, at der er i vores tid for mange, der løber med på aktiemarkedet, og bare køber til højre og venstre, og ikke aner, de har ikke nogen holdning til, hvis du gik ned og spurgte mange, skal vi ikke genere jer, men man skal jo ikke genere sit publikum, men sige, hvorfor ligger du med det halløj der, ikke? Ja, det ved jeg jo ikke. Ja, det indgår jo med 8% i Nasdaq-indekset og alt muligt andet, og så skal jeg da også have nogle af det, men nej, hvorfor skulle du have det? Det er fuldstændig ligegyldigt, om man var med i Nasdaq-indekset eller hønsekødsuppeindeks. Det er fuldstændig meget. Du skal købe det, du vil have, fordi de skal være mere værd. Løgstrup står her og græder over, at han ikke kan finde ud af at sælge sin Jyske Bank, selvom den er afsted til 500, han tror, han skal have 800 for den, eller sådan noget. Men det er jo, fordi manden satser på det. Det er jo ikke, fordi han bare køber en bank. Det er, fordi han siger, nej, min Jyske Bank, du, den skal i et eller andet stort tæt udsæt sætte det, jeg ved det. Men jeg mener, det er den måde, man får sin risiko ned på. Det er der ved, at man vælger det, som man positivt ønsker at være i, og så kan man godt tage fejl. Men det er der, hvor så har risikoen. Nå, hvad siger Jens Løgstrup. Jamen, jeg vil sige, fordi Lav og jeg er faktisk jo enige om mange ting. Ja. Og nu vil jeg give et eksempel på, hvad jeg mener, man ikke skal gøre, og som Lav vil være enig i, når jeg siger det. Man skal ikke gøre det, man tager avisen og siger, jamen, nu har jeg set Tesla sætter priserne ned med 10%. Det her, det er en konkret, jeg har hørt et eksempel. De sætter pris ned med 10%, de får nok mere salg. Og for øvrigt har jeg lige været ude, jeg kender en, der har købt den nye Tesla-model. Den var også lækker. Jeg har ikke læst regnskabet, men jeg køber nogle af dem, fordi jeg fornemmer, at det bliver nok godt. Det er det, man ikke skal gøre. Det tror jeg, Laura og jeg kan være fuldstændig enige om. Det er blind høn. Forudsætningen for at tjene penge, det er, at I får læst kvartalsregnskaberne, prøver at forstå det her lidt dybt, det selskab, I går ind i, følger det tæt. Det er sådan en afgørende forudsætning, og det er derfor, jeg også siger, at det er så dejligt at se, at Lav han er så grundig med sine forberedelser. Og jeg vil da sige, hvis nogen af jer ligger med de her aggressive amerikanske aktier, og godt ved, at I har egentlig ikke fået læst det regnskab, I er ikke så tæt på, så overvej jeg selv, overvej at købe noget dansk i stedet for. Mm. Lav, du står faktisk af jer til at harcelere i vores studie, eller måske nærmere nede på redaktionen, når vi har haft gæster. Og det er ikke fordi, du ikke kan lide de gæster, vi har i studiet. Du plejer at være sød og rar og flink, for det meste i hvert fald. Men så harcelerer du lidt imod, at der er simpelthen der er for meget storytelling, siger du. Der er alt for meget storytelling. Ja. Er det lidt det, som vi er inde på her med Løgstrup's fortælling? Ja, fordi man kan sige, det med storytelling, det er jo for eksempel sådan noget med, at verden vil blive digital, ikke? At vi skal have elbiler, og vi skal have det der. Så kører man sådan noget, som jeg sad der og kiggede for en uge siden på lithiumprisen. Den havde været op i en et eller andet tal, som var så stort, som man troede det var løgn. Og så var den faldet som sten, og nogen mener, at i 26 kan man slags skaffe lithium nok til de batterier, der skal bruges til bilproduktionen, som vokser. Ikke? Men uanset det, så har det jo været et boom. Og det er problemet af ligesom storytelling. Når der kommer nogen og fortæller et eller andet, at det er helt fantastisk, og nu skal alt gå den vej, og nu skal alt, nu også sidst har været de her kunstige intelligenser, så var det de der chips, ikke? Og så videre. Der er jo ikke nogen, der skal bilde nogen ind, at Nvidia bliver den eneste, der kan lave en chip. Vel? For 2 år siden var det TSMC, Taiwan Semi, som kørte på den samme med noget andet chip, som skulle finde ud af at bakke en bil og sådan noget. Altså alt det der, det er jo commodity-branche i løbet af ingen tid, så kan de andre der også, og så bliver det smadret ned. Altså det der med, og så kører medierne løs på det, og nu kan du få nogen til at skrive en dronningens nytårstale på kunstig intelligens, nu bliver det kongens nytårstale, på kunstig intelligens og alt det der. Det er jo storytelling, og hvis du så hopper på den, og så det bliver til en bølge, så siger du kan bare købe, du kan bare købe noget med AI eller noget andet, og hvad det er og sådan noget, det er der ingen, der ved. Og altså det der, det er jo det mest primitive form for argument, at vi kører bare, fordi det er jo ligesom at høre, nu skal vi bare gøre det der. Fint, så skal jeg også have nogle aktier på det. Tror du ikke, at kunstig intelligens kommer til at ændre vores liv og verden i årene fremover? Nej, ikke ret meget. Og det, som er det mest forbløffende, vi oplever de her år, hvis jeg må sige det, det er, den store ting, som kommer til at ske, det bliver bioteknologi. Vi stod en dag og skulle have noget om teknologisk udvikling. Det bliver bioteknologi, som forandrer vores verden i de næste 30 år, og ikke IT. IT er hjælperedskab, som man bruger, og man kan også bruge det til farme og mad og nye måder at spise på og alt muligt, der er med grønnere og bedre og alt sådan noget. Men det er helt forkvaklet, og det er amerikanerne, der tager røven på os en gang til. Det er det. Ah, men det er herligt, Lav. Altså, kan du ikke lige nævne nogle selskaber inden for bioteknologi, så hvis nu man sidder dernede og tænker, det skal jeg undersøge lidt nærmere. Hvad kunne det være? Så får jeg en straf med. Nej, ja, det kan jeg jo så ikke så meget, fordi det er ikke super. Men bioteknologi, det er jo gensplejsning, og der er jo, kan sige, Novo er jo den, som er nu på grund af fedmeproduktet, men de er jo der, og Novo Sims er der også i det der felt. Og så har vi jo en masse inden for det samme, og jeg siger noget af det, men nu kan du så smide den tilbage på mig, det er, at en af de storytellinger, en af de der dagsordner, som jeg tror kommer til at ske, som jeg er begyndt at satse lidt på, det er det der med altså grøn omstilling, hvor vi skal have mindre kød og mere grøntsager. Og jeg håber ikke, min kone hører det, men hvad hedder det? Det der skift der, og det er blandt andet jo Novo Sims, der skal gøre det, og de er jo også der, fordi vi har købt Christian Hansen, fordi de kan sådan noget. Ikke? Mm. Altså, den der udvikling der, den bliver stor. Men det er jo så også, og det er jo netop det der med storytelling, ikke? Det er jo kun begyndelsen af en historie, der siger, jamen, vi er nødt til at tage god den vej, vi kan ikke have så store dyrehold og alt det der, og så kan man forkorte fødevarekæden, og så er der mere mad til alle og sådan noget. Ja, ja. Nej, det er ikke mig, I skal spørge, men jeg vil bare sige, generelt bioteknologi bliver meget vigtigere for verdens udvikling, end det det der IT-pis. Og det sjove med IT er jo, at det er jo det mindst komplicerede at kopiere. Altså, al konkurrence handler om patenter og alt muligt andet. Mange patenter har de der? Ikke ret mange. Og de patenter, de har, de kan omgås i løbet af 10 minutter. Det er katastrofalt. Altså, IT-sektoren er på den måde omkring de der rettigheder katastrofalt, og det er for dem, der tjener penge, det er dem, der sætter sig på et marked. Det bliver meget bredt lav, når vi siger IT-sektoren, fordi hvis du taler om bioteknologi, så er det jo også IT-sektoren, kan man sige. Altså, så. Men det er jo interessant vinkel, fordi det man jo så kan gå ind og gøre som investor, hvis man ikke lige kan fange det her biotekselskab, som kommer til at performe bedre end alle andre, så er der jo de her indeks, der findes i ETF-versioner i, jeg ved ikke, hvor mange varianter, som der er. Og der er det jo en god idé at sige, hvis det er den branche, jeg tror på, og jeg ikke lige kan finde morgendagens vinder, men vil have et bredt udvalg af dem, så kan man jo gå den vej for ligesom at understøtte, hvis man tror på det lav, hun siger, det bliver fremtiden. Ja. Jens Løstrup, hvad tænker du om bioteknologi? Jeg vil bare gerne sige om ETF'er der, hvor man bare kører ind i et indeks. Jo flere, der gør det, jo bedre, jo glæder jeg jer. Fordi man tager jo det hele revl og krat, ligegyldigt hvad det er for nogle selskaber. Om det er Ørsted eller hvad ved jeg, de ligger jo alle sammen i indekset. Så hvis 90% af markedet tog indeks, og vi andre så kunne sidde og plukke de gode aktier, så ville det jo være helt fantastisk. Der skal man passe lidt på, synes jeg. Tag det, I kender, tag det, I er trygge ved, tag det, I selv følger med i. Det er langt at foretrække. Klimerne. Så må jeg være lige fristet til, fordi Laura havde fat i noget omkring det med følelserne og de der historier og sådan, ikke? Jeg havde jo en situation på et tidspunkt med en god ven, der ringede til mig for at få et råd. Og det handlede lidt om, at han havde altså på det tidspunkt forfærdelig meget stående i Ambu. Er der nogen af jer, der har været med i Ambu? Ja, er der mange. Ja. Og så siger han til mig, og han var også lidt stolt og lidt glad, men han var også lige Og så siger han, at jeg har jo mange stående i Ambu. Og jeg begyndte at forklare op og ned om nøgletal og PE og kursændreværdi og alt muligt andet. Og så sagde han til sidst, jeg tror, jeg beholder. Og så siger han, hvorfor det? Jo, den stiger. Ja. Og der kan du jo ikke tale, så kan du jo ikke argumentere ret meget. Sidenhen har jeg undladt at minde ham om den historie, for han havde dem også, da det kollapsede. Og det, som jeg synes, at man skal lægge lidt mærke til, det foregår lidt uden, at man måske tænker over det. Men vi har flere bobler i markedet. Vi har faktisk en hel del. Tag i sådan en aktie som Seabrain, som jo har været formidabel i udvikling sådan rent indtjeningsmæssigt. Det er bare gået op og op og op. Men de har jo haft en kæmpe top. Drønende ned, og så begyndt at køre op igen. Uanset hele vejen har man leveret rigtig gode resultater. Da der var en top, blev jeg ringet op af Børsen, Dagbladet Børsen. De spurgte tre. En sagde, at den fortsætter op. En sagde, jeg ved det ikke. Jeg sagde, den er nok blevet for dyr. Og lige efter det der faldt den bare lidt. Og så var der nogen, der siger, at den faldt lidt her, jeg skal måske også sælge. Og så kørte den jo ned i, jeg kan ikke huske, om det var et år eller hvad det var. Og det skal I være opmærksom på, også når nu dagens tema er risiko. Ikke at blive grebet af de der bobler, ikke at komme på sådan en boble på det forkerte tidspunkt, og ikke bare sige, jamen, den stiger. Så Jens, hvor ser du, om det er en boble, eller om det bare er sådan en Novo Nordisk, der bliver ved med at kunne levere og levere og levere? Hvis man nu har en aktie, og man PE-tal, kender I alle sammen til PE-tal? Hvis PE-tallet på en aktie er, nu siger jeg, den plejer at ligge på en 10-12 stykker. Og lad os så sige, at der går 3 år, nu er aktien steget med 40%, men det er indtjeningen også, så PE'en er den samme. Jamen, så har I nogenlunde samme uforandrede billede, så kan I holde fast. Hvis det, I ser, det er, nu den steget med 200%, og indtjeningen den er steget med 15%, så er der noget galt. Og der skal man altså komme af. Så det er altså et spørgsmål om indtjeningen galopperer, eller kan man sige, om kursen galopperer hurtigere, end indtjeningen følger med til. Det er sådan en ret simpel ting at kigge efter. Og hvis man sidder derhjemme og lytter et podcast og ikke kender til PE-begrebet, så er det altså pris i forhold til indtjening. Og det er sådan en vi kalder også nogle gange en kilopris på aktier. Det er sådan lidt populært sagt. Det er sådan ikke? Et simpelt nøgletal, som man... Man skal også passe lidt på at lægge alt for meget i det. Man skal ikke lægge alt for meget i det, men bobler, de er altid kendetegnet ved, at kursen markant løber fra indtjeningen. Glimrende. Jens, den her biotech-branche, som Lav tilsyneladende er ved at forælde sig godt og grundigt i, giver det mening i dit hoved? Jamen, altså, jeg har respekt for dem, der er med i biotech, og så venter man på, at nu skal der komme en godkendelse muligvis i USA om x antal måneder og kvartaler, og hvis den kommer så, og hvis den ikke kommer uha, men så har det måske noget andet. Det har jeg respekt for. Det er bare ikke noget for mig. Altså, jeg ligger så tungt placeret. Jeg vil have sikkerhed. Jeg vil have nogle måske lidt kedelige aktier engang med, men nogen, jeg ved, der kommer til at levere varen. Jeg har siden 2000, altså fra 2000 til udgangen af 2023, haft 16,3% i gennemsnit. Og det har jeg blandt andet haft, fordi jeg prøver at undgå tab. Den der med, nå for fanden, de fik ikke godkendelsen. Nu er den faldet 18% her til formiddag, og den falder nok også i morgen. Det er jo et forfærdeligt scenarie, fordi du skal tjene så meget mere på nogle andre aktier. Derfor vil jeg gerne have robuste aktier, value-aktier, der er nogen, der vil kalde det. Jeg kan også godt tage nogle vækstaktier, men så skal jeg være ret sikker på, at væksten den holder. Det andet vil jeg være påpasselig med, fordi det er meget, meget svært at forudsige, om godkendelserne kommer, og hvor hurtigt salget det stiger, og hvor længe de kan have deres patenter. Så lad os høre lidt om, hvor det er, du placerer pengene lige for tiden, Jens, fordi at hvis man har lyttet til vores faste udsendelser og de dage, hvor du har været med, ja, så ved man godt, at du er vild med nogle af bankerne. Du har også nogle rederier, men hvor ser du ellers muligheder i det aktuelle marked? Der er jo lidt et problem her, fordi der var jo en dame, der skrev ind for ikke så længe siden, at hun ville jo egentlig gerne have, at jeg kom med 2-3 nye aktier hver gang. Okay. Og jeg er jo sådan skruet sammen, at jeg føler virkelig dem, jeg er med i, og så er jeg inde, og så ligger jeg ikke og køber og sælger. Nu mere man køber og sælger, jo mere giver man bare til bankerne. Kortagerne og spredtet mellem køb og salg, det koster. Så jeg er jo altså den der tunge investor, der er placeret nogenlunde robust. Det største forandring, jeg har lavet, det var, at jeg gik ud af Norden i efteråret, fordi jeg følte, nu kan det begynde at knibe lidt. Det er min største forandring. Men ellers så er jeg fortsat meget tungt placeret i banker, og dem af jer, der følger med i Millionærklubben, har jo hørt det før. Jeg mener, at bankerne er på vej til at levere de bedste resultater nogensinde, og det kommer de til at gentage i 24. Vi får ikke massivt tab i bankerne i 24. Vi får nogle flotte regnskaber, vi får aktie tilbagekøb, masser af udbytter, og sådan noget kan jeg ikke stå for. Og det er altså uanset, at der er forventninger om, at renterne kommer ned. Vi har jo talt en hel del om, at der var nulrenter, så havde bankerne det virkelig svært, men nu hvor renterne kommer op i et niveau, hvor der er noget rentemarginal, de kan leve af, der ser det bedre det ud. Det er bare ikke noget, der virkelig batter. Altså, bankernes indtjening er meget robust, og kigger man historisk på bankerne, så har de jo løbende bare øget overskud. Jeg ved godt, Lav er ikke så glad for banker, men vi skal jo heller ikke være helt enige om alting, men det grundlæggende er, at der er altså brug for nogle banker, der er brug for nogle lønmodtagerkonti, der er brug for alle de ting, som bankerne de kan levere. Og bankerne bliver mere og mere effektive, og de bliver bedre og bedre til at tjene penge. Og så skal vi ikke glemme, at inflationen i sig selv betyder jo, at lønningerne stiger, og hermed også, at der bliver flere, altså der kommer pengene, det bliver større beløb, der kører igennem bankerne. Så bankerne er inflationssikre, når vi snakker aktier. Fordi de beløb, de håndterer, de vokser. Så bankerne er min første, klart første favorit, og hvis ikke I har banker, dem af jer, der ikke måtte have det, så synes jeg virkelig, I skulle overveje at få nogen ind i porteføljen. DFDS har vi været inde på, men er rigtig robust. Det, der er det helt nye med DFDS, det er jo, at de lige har afleveret et kvartalsregnskab, og der har de stillet os i udsigt, at vi får lidt mere end 400 millioner købt tilbage. Det er jo bare så positivt. Dem er der sådan lidt er til godt at kan have en lille smule, ikke gambling, men lidt mere risiko. Der er Torm også ved at ligge med i min bog. Jeg forventer nogle massivt store udbytter i Torm. Skorpio er lige kommet her til morgen med deres, eller var det i går aftes måske, med deres sidste kvartalsregnskab, og det kører bare op. Og Skorpio er verdens største, når vi snakker produkttank, altså skibe, der flytter diesel, fyringsolie, jetfuel, nafta, benzin, det er de fem ting. Og der følger fragtraterne hinanden verden over, så når deres fragtrater i Skorpio går op, så kommer Torm også til at levere et forøgende regnskab med stigende fragtrater, og det vil fortsætte, fordi man kan allerede nu se, at Scorpio har sikret deres rater ind i første kvartal, en stor del af det, og det er endnu højere rater. Så der kommer vi altså til at se nogle solide udbytter fra Torm, vil jeg godt sige med ret høj sikkerhed. Okay, men Jens, med far for at træde lidt for meget ind over privaten, så får jeg da bare lyst til at spørge dig, de der penge, som du fik ud ved salget af DS-snorene, at de bliver investeret igen? Altså, og jeg er jo næsten ked af at sige, at jeg købte jo lidt af obligationerne i den sammenhæng. Okay. Og jeg synes, det er et udmærket sted at træde vandet, hvis kurserne ellers går op, så kan man ligge lidt der. Så en del af dem købte. Og så er jeg også, må jeg sige, på det private køber jeg også samtidig unoterede selskaber, og der har jeg så investeret i nogen der. Men nu er Norden jo faldet lidt, så kan du jo komme ind og samle. Jeg fraråder Norden, det må jeg sige. Jeg tror, det bliver et trist år i år. Nå, okay. Det er derfor, jeg har solgt det hele ud. Det tror jeg også Svendsen ikke. Nej. Jamen, det bliver da lidt mat år, men nej. Det du holder fast. Okay, der er en ting, som jeg synes, at ingen af sådan rigtig talesætter. Nu står vi i en verden, hvor at vi har været igennem voldsomme rentestigninger på meget kort tid. Igennem mange, mange år, så lå renterne sådan helt flat i nul, og faktisk under nul. Og så lige pludselig, så begyndte de at blive sat op meget hurtigt og meget kraftigt. Og alligevel så har aktiemarkedet jo klaret det ganske udmærket. Mm. Altså undervurderer I ikke den værdi, der er i, at der simpelthen er så mange penge derude stadigvæk, som skal ud og arbejde også i aktiemarkedet? Altså tænk, hvis renten ikke var blevet sat op. Vi så jo inflationen komme op på 10%. Alle mulige skulle have mere i løn. Og vi kan jo huske det tilbage fra Anker Jørgensen og den tid, hvor vi var ved at rydde ud i hullet. Det var rigtig godt, at renten er sat op. Vi skal være rigtig glade for det. Vi skal ikke se det som et problem. Det svarer til, at man kommer farende med 200 km i timen, og så kan man se et vejsving. Og så er der nogen, der heldigvis trykker lidt på bremsen. Hvis ikke det var sket, så har vi fået galopperende inflation, og det er der ingen, der kan være interesseret i. At renten så kommer op på det, den er nu. Historisk, jeg er helt enig med Lav, det er en meget lav rente historisk. Og det har vi klaret før. Det spiller ikke den store rolle. Og det er også det, vi kan se i regnskaberne. På nær bankerne, der tjener på det. De tabte, da renten gik i minus. Men nu tjener de på det. Men virksomhederne klarer sig fint, uanset at renten er steget. Men Lav, er det ikke, er det ikke lidt mærkeligt, altså at ens finansieringsomkostninger, de stiger fra 0-5% eller noget i den retning, og så kan man stadigvæk levere udmærket, i hvert fald aktieafkast til investorerne? Ja, man kan jo godt sige, jo, men altså, det er der også, vi har også en den der krig derovre i Ukraine, som jo er uløst, og koster penge og problemer, og vi alle sammen er bange, den kører jo også videre. Men det er det da. Altså, aktiemarkedet har vist mere styrke, end må jeg sige, en sund fornuft måske tilsiger, men det der med, at vi har haft et renteniveau, som er rykket op af, og det er jo obligationsrenteniveauet, man skal se på, og ikke så meget på centralbankerne. Det er jo noget, bankfolk har forelsket sig i. Kigge på deres ypperste præst, hvad han står og fortæller. Den har jo ikke været ond, den har bare været kommet mere realistisk op, og der er ingen, der i dag ved, hvor bliver den der inflations, og ved inflationskampen lykkes at bragte ned på et eller andet 2-3%, eller bliver vi hængende højere op, eller hvor vi egentlig hen af. Det aner vi simpelthen ikke, og der er søgang i systemet, også derfor, at centralbanken ikke vil sætte renterne ned endnu, ikke? Og det er USA, I skal kigge på. Men så, jeg synes, at man kan ikke brokke sig over rentesiden. Jeg tror bare, det er fordi, at alle de unge mennesker, om så må sige, det er sådan nogen, der er mindre end 50 år, at de har jo aldrig oplevet noget, hvor renterne var sådan, bare realrenterne var positive. Og hvis vi tager, hvad der er sket de sidste 2-3 år, så har vi vel stadigvæk totalt set haft negative realrenter, hvis vi gør det op, fordi inflationen faktisk nåede ret højt op, ikke? Og så skulle renten eller inflationen var op, og så skulle renterne følge med op, ikke? Min pointe var sådan set, at selv i de situationer, som måske man kunne udlægge som værende lidt svære, så har aktiemarkedet det ganske udmærket. Der er simpelthen så mange penge derude, som leder efter et sted at bo, hvor de kan få afkast. Det er et problem, og det er også, at vores risikovilje er blevet for stor, og så er vi tilbage til den der med, fordi vi ikke kan få et nogenlunde rimeligt obligationsafkast, så bliver vi jo alle sammen tunge til at købe nogle aktier, fordi det er Tina, ikke? Fordi altså, du kan jo ikke få et hederligt renteafkast. Hvad skal du så gøre? Så hvis ikke du tror, at økonomien går helt i ged, og det gør den jo forhåbentlig, ikke? Så skal du ikke købe obligationer, vel? Så der er jo ikke noget, vi er ligesom tvunget til at blive der. Mm. Jens, påstår, du lige vil have en kommentar? Ja, fordi jeg synes jo lidt, at det er lidt, når man hører medierne, eller man ser, læser avisen, lidt, kan være lidt farligt, hvis man som investor kigger alene på renten. Fordi der er nogle andre forhold, der er mere vigtige. Det ene er, at inflationen har jo gjort, at virksomhederne får meget mere for deres varer. Inflation har vi, fordi virksomhederne har sat prisen op. Så der er altså noget indtjeningskraft et eller andet sted. Og det, der sker hos virksomhederne, det er, at nu har de fået priserne op, men deres indkøb, de begynder altså at falde, fordi det bliver lidt billigere nu at købe ind. Men det kniver lidt med at få sat priserne lige så hurtigt ned. Så der bliver tjent nogle penge. Det er det ene. Det andet, som er utrolig centralt, det er, at lønningerne er jo på vej op. Så folks købekraft, den stiger. Og det er altså købekraften, der afgør, om virksomheden har noget at sælge, en mulighed for at sælge sine varer. Og det synes jeg, man glemmer lidt i debatten, når man snakker om, at renten er steget. Købekraften, der er opadgående, er langt mere vigtig, og i løbet af ganske få måneder, så har købekraften indhentet fuldstændig det tab, der var på inflationen. Så alt i alt skal det betyde, at man har det godt i økonomien, og hvis I kigger lidt efter, der er et sted, man kan se det, det er beskæftigelsen. Og der er altså fuld damp på alle kedler. Det er svært at finde folk. Vi er tæt på en rekord i beskæftigelse. Tyskerne har det lige sådan. Amerikanerne har det også lige sådan. Så jeg synes, man skal passe på ikke at falde i den grøft, at man kigger på en rentesats. Det betyder ikke så meget. Glimrende. Det blev alt, hvad vi nåede her den her aften. Et af de helt svære spørgsmål, som jeg lige synes bare for sjov, at vi stiller til jer to herrer, det er selvfølgelig aktiemarkedet højere eller lavere, når vi slutter 2024. Lars Svendsen, inden hvor vi er nu. Er det MSCI-indeks, du taler om? Nej, lad os bare tage det danske. Det danske. Så det er det, du kan. Jeg tror, det danske vil være lidt højere. Lidt højere? Gæt på 10% plus. Herfra? Ja, altså i Danmark. Ja, jeg er fra året startet. Okay. Det var med den allerede sted 4, men altså okay. Sådan noget. Men ja, sådan noget lignende. Det vil jeg tro, det bliver... Jens, tager du kommet ind? Vi har været enige om mange ting. Jeg vil sådan set sige det samme. Okay. Altså, jeg ser det samlede over til at lande med plus på 10-20%. Igen, uden garanti. Men det er bedste bud fra min side. Jamen, vi holder dig op på det, uanset hvad, om der er garantier med eller ej. Det er jeg helt sikker på. Vi sætter i det punktum der. Det var alt, hvad vi nåede i dette eksklusiv arrangement. Jeg håber, I har fået noget med hjem. Tak til Jeanette Kølbæk, til Jens Løstrup og til Lars Svendsen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.